Állatos hírek. Mi van a volt rendelésed mögött? Veszélyben az EU szuverenitása. Droppolt a Tisza hímű. Jó, van ez így. Hello! Üdv mindenkinek. Boldog hetet. Nem, mert még élesebbek vagyunk. Ma reggel több mint egy órát töltöttem arra, hogy 4K-s legyen a dolog, mert valami el volt csesződve eddig, és nem vitte át a HDMI a 4K jelet. De az SD igen, na mindegy. Úgyhogy... Miért csomót kötöttél rá, és akkor... Aha. Így összecsomóztam a kettő kábelet, és így átment, nem kellett hozzá egy átalakító, hogy aztán visszamenjen HDMI-be. De figyelj, mondtam, hogy ez a márciusi egy átmeneti időszak, minden nap fejlesztünk valamit, minden nap átállítunk valamit, minden nap okosabbak leszünk, úgyhogy... Ez folyamatosan változik, és még változni is fog. Minden nap tanulunk valamit, de nem mondjuk el nektek, hogy minden mi. Változtatjuk már az arculatokat is szépen lassan mindenhol. Úgyhogy szépen átcsúszunk az áprilisba, ami már egy remélhetőleg nem annyira átmeneti időszak lesz. Ez meglepett az arculatváltás. 4K-n tegye fel a kezét, aki észrevette. A Twitch-en nincs 4K, mert a Twitch az... akkor mindenkinek 4K-ba muszáj nézni, mert a Twitch nem hajlandó le downgrade-elni rendesen, mint a YouTube, és akkor egy csomó embernél akad. Szóval ezért nincs. A streamelni felesleges 4K-ba. De a utómunkánál segítem úgy. Próbálkozunk dolgokkal, játálni a dolgokra. Majd héten is lesznek meetingek az új műsorokról, nagyon várom őket. Előző héten is volt fókuszcsoport ötletelés, és összeírtunk vagy 50-100 közötti videó ötletet, úgyhogy majd... Persze továbbra is jöhetnek a műsor kukacfokusstudio.com-ra az ötletek, már jött pár jó, akivel majd felvesszük a kapcsolatot. Nyilván jött pár hülyeség is. Mondjuk az nem oda, ma reggel olvastam, hogy valami nagy gyár írt, hogy hát, hogy vannak ezek a YouTube csak és látják, hogy nekünk nincsenek saját termékeink, úgyhogy mi lenne együtt dolgoznánk. Hát mondom, hát akkor nem annyira figyelik a műsor szerintem. Micsoda? Hát jó. Nem kell mindenkinek tudnia. Igen, ezeket. Nem kell. Úgy látszik, eltitkoltuk a kopasz csimpánzt eddig. De nem csak előlük sikerült. Igen. Pedig most olyan kedvezmények vannak, hogy már van, amire 25%, stb. Megy, folyamatosan mindent kisöprünk a hónapba, és már elkezdtünk dolgozni a következő mörcsökön, de addig is, ha valamit szeretnétek, például a kávé az mindig van, emetileg, akkor nézzetek körül, hogyha támogatni akartok. Mi van még? Mi van még, Csoki? Van, amit elmaradtunk valamivel? Vannak híreink. Melyikkel kezdjünk? Mondja csak te, amiket mindenképp szerettél volna róluk beszélni. Nézd. Tehát volt egy felhívásunk. Oké, ezt nem is láttam. Hogy valaki, aki kévingel, az nézzen, például az e-mailbe jött, és ezt most reggel láttam. Valaki, aki kévingel, az csináljon egy videót, hogy nézi a jól van ez így. Jól van ez így. Ott, és hát ennél tökéletesebb videót nem is lehet küldeni. Nem is tudom, hogy kell a hang amúgy, de hát nézzük meg. Hogy így szenved egy ember egy oduban. Ez, figyelj. Forgatni, ugye már látod, nézd, itt megyünk. Most, amit csináltunk ennél videóban. Atya Isten, mi baj van annak az embernek ott? Hova mennek? Miért csinálják ezt? Igen, ez egész sok ott a hely. Hát azért. Lehet, hogy egy kicsit klausztrofóbia. Nézd! Most ezek után Ádám... Nézd, hogy ott már csak a lába látszik. Eltűnik ott. Mi baja van? Hogy megy oda be? És megye, jól van ez így. Ezt kell hajlani a utoljára. Magyarázom. Valójában Ádám az a helyzet, hogy így akkor már mi is voltunk ott. Így van. Elég nagy kévingedők lettünk. Így jutottak el a szüleink az iskolába, nem ez olyan mém. Köszönjük ezt a videót Bálinnak. Örülök, hogy sikerült bemenned egy ilyen szűk helyre. Nem tudom. Gratulálok. Figyelsz, remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Amúgy, örülök, hogy a részesei lehetünk. Ha ez Magyarországon van, akkor én már feldobtam a Csabának meg a Hannának, hogy akkor egyik fókuszcsoport az ilyen mászós lenne ilyen helképben, de nem annyira rajongtak az ötletén. Amúgy akkor is kommentben is egy csomó helyet írtak, meg azóta is ott van a videó alatt egy csomó javaslat. Aki szeretne kévingelni, az hát menjen vissza ott a videó alatt áll javaslatot. Jó, de ne csak úgy, ez a hely, megyek is. Úgyhogy van egy ilyen kapaszkodó, és így, mint a csúszdán így beugrik. Igen, azért lehet, hogy profival mennénk. Nem az lesz, hogy majd bemész, beakadsz, de Csoki mondta, hogy jöjjek be, és így... Igen, látod, hogy mi se egyedül mentünk le oda. Igen. Úgy vitte. Tényleg, mennyire luxus, csak így levittek minket. Azt kellett volna, hogy még ilyen videócseten így nézelődünk. Igen, hogy na hát, de kényelmetlen. Nem figyelj, csak úgy, hogy eszed a chipset. Amúgy tudod, mi lenne még? Én biztos hasonló. Van már, de hogyha valaki levinne egy ilyen VR kamerát, ilyen 360 fokosat, és utána VR-ban átélhetnéd ezt a cavinget, azért az biztos annak, aki már ilyenektől rosszul van, hogy csak videón megnéz a VR-ban, azért kényelmetlen lenne szerintem. Én arra gondoltam még, hogy lehetne csinálni ilyen pályákat, ahol van egy a plázában sípálya, ott egy caving pálya is. Nagy divat. És akkor lehetne caving pálya? Igen. Csak ott nem tudnád összetörni magad, mert lenne szivacs. Igen, vannak ilyen cavingek, ilyen. De és akkor úgy lenne, hogy így oldalról látod, mint az ilyen hangyafarmokat, hogy más az emberek. Az nem jó? Oldalról? Igen. De az nagyon jó lenne. De ők nem látnának ki, nekik ja, csak persze, egy sötét fal lenne. Lehet úgy csinálni szerintem. Hát a VR-ban vannak ilyen élmények amúgy, amikor aki nagyon fél a magasságtól, annak van a Richie Plank Experience, tudod, amikor így odaraksz egy rendes, nem tudom, planket, és akkor az beállított, hogy a VR-ban is ott legyen, és akkor tudod, így kimész egy ilyen deszkára egy felhőkarcoló tetején, és attól az emberek nagyon beszoktak parázni, vagy van, aki el is esik minden. Tudom, hogy van olyan szó, hogy barlangászik, de ez a barlangászás azt szerintem nem pontosan ez. Ez a specifikus arra a kifejezés, amikor olyan kis járatokban átnyomod magad. Ez még lehet egy jó... szerintem Magyarországon nincs még ilyen indoor caving. Máshova van? Találtam Google-on, igen. Gyerekeknek lehet. Gyerekeknek lehet? Akkor nagyon jó, az felnőtteknek. Hát ők nem félnek még. Meg hát olyan gyerekeknek való, abban aztán tényleg nehéz be zsugorítani magad. Nem, úgy tűnik, hogy igen. Ők kényelmesen elférnek. Mi van még? Egy dal is született? Induló, vagy mi? Kell egy jobb ország című számon. Javainkat mind elhordták. Ez a nagy Ervin? Hát csak kérdezem, hogy ki énekli ezt. Nincs leírva a leírásban. Nekem emlékeztet a hangja a nagy Ervin. Kat is lehazudták, a rablott holmiból épültek, birtokok és paloták. Itt az idő, hogy a Balázs Kicks volt. Veszteni nincs mit, induljunk. Vége van ennyi a bűnösök, nem hordhatnak koronát. Van egy ilyen megállás is nézd. Na. Nagyon cinematik. Te még nem hallgattad meg? Én nem. Gondoltam, itt megnézem. Ja, jó. Ez melyik város? Na most ezt el kell dönteni, gyereke. Én Tatabányára tippek, hogy Miskolc? Nem tudom. Hát de hol? Ekkora folyóval? Hol van folyó? Jan, rosszat nézel. Itt más is látszik jó, belőle. Ez Budapest. Ja nem. Ez ugyanaz a város. Ezt nem. Dehogy Esztergom. Nem, hát az a Pest Budáról nézve, hát nem tudom. Várjál. De mi ez az Óbudai sziget? Jézusom, ez a hajógyári sziget direkt és annak ilyen, a vége. Hogy bárki beleláthasson bármit, azért ilyen, nincs rajta semmi. Na, azért nem a parlamentnél. Vége tetszeni fog. De jó! Mondtam. Nagyon jó! Ugye nem egy igen-igen? Nem, az nem lehet felülmúlni. Nem annyira az én stílusom, meg kell hagyni. De szépen megcsinálták a klipet is. A klip az rendben van szerintem. A dal az nagyon nem az ennem. Nem is elég slágeres. Még ebben a stílusban is lehetett volna szerintem egy jobbat alkotni. Hát jó, első. Figyelj, első. Első? De nem? Hát nem tudom, hogy kiknek szól ez a dal. Lehet, hogy akiket meg kell győzni, arra nem az én ízlésemmel kell lőni. Akik még megszólítandók mondjuk, akár bizonytalanok, akár fideszesek. Szerintem igazad van, hogy azért ott tehát valószínűleg tudják, hogy miért ezt választották, és akkor biztos tudnak lőni arra, amire még lőniük kell a választók közül. Amúgy meg az, hogy akár egy tüntetésen, akár egy országjáráson legyen egy zene, ami így megy a háttérbe, amit így megismernek, nem tudom az. Viszont nem rossz szerintem arra. Az, de... hogy így van valami szögegyszerű dolog, amit lehet skandálni, az mindig jó. Nagyon ilyen magyar feelingekre rájátszó dolog, ilyen nagyon hazafias, de közben fiatalok vannak ott. Szerintem az jó húzás, hogy nincs benne a Magyar Péter, hanem tényleg ilyen népről szól. Az nem jó húzás, hogy nem jó a zene. Ez nem annyira jó. De, és szerintem annyira nem is énekelhető. Figyelj, mindegy, ilyen is van. Hogyha egy kicsit cringe-elnem kell, és cserébe... Egy jobb ország lesz. Valaki leváltja ezt a mocskos gecis rendszert, Vagy hogy mondta az a bácsi? Akkor nem fogom tudni pontosan idézni. Igen. Valami ilyesmit mondott. Én beszélek csúnyán, ez az idős bácsi mondta, úgyhogy nekem is szabad. Csak próbáltad csak idézni. Idéztem, igen. Azon gondolkodtam, hogy mi volt egy Fidesz kampányzene. Mert ugye volt a... Hát a... Az ellenzék az próbálkozott annó, ugye volt a Szeretet nem vár, neked is nagyon megtetszett. De az nem kampánydal volt. Volt na, az előző ellenzéki dal az sokkal rosszabb volt. A... Nem az volt, de abban is volt Noir. Igen, de mi volt az ellenzéki dal az előző, amiben ott volt a mindenki ott volt együtt. Mi a neve? Élni hívlak! Az élni volt! Hívlak. Úgy találtam meg, hogy rákerestem a hajóágyúnak a Walking Dead-es paródiájára. Tessék, ez a hang tette föl, azért itt mindenki próbálkozik. Szerintem majd kéne egy tier list a magyar politikai dalokról. Igen, ezt adom. Még mindig a Krúbi Dinamit talán, ami a legjobb ezek közül próbálkozások közül. Tudjuk, hogy nem az. Nem, hanem ez. Ja, nem ez. Az igen, igen. Az igen, igen. A rebbetétje az ennek. És melyeket takarítani? Jó, de ez slágeresebb van, mint a Tiszás. De nem annyira forradalmi. Igen, ez Zekvár zsibbasztóbb. Itt is van a Nagy Ervin ott. Ja, igen, igen. Most jön a legjobb. Hazug a tévé és hazug a rádió. Az írott szóval is csak hazugságok. Az utcákon figyelnek hamis plakátok. A múltat és jövőt már el az Balátot. Valaki télisten játszik veled. De hogy hogy ez így legyen. Korrekt, rebbetét is van benne, ez teljesen jó. Amúgy ez, nem is értem, hogy lett kétharmad már megint. De amúgy, no, azóta szerintem sokat fejlődött már. Ezeket három is meg kell élni, szerintem. Konkrétan a választás előtt jött ki. Hát mondjuk tudom, mi az estír, az egyetlen estír politikai dal. Na. Elég volt ebből, rabszolgatörvényből. Nem az a második a Jakab Péternek, amikor csak átírtál. Igen, de nem tudom, meg volt egy Jakab Péternek egy rap száma is, amiben nem ő rap. Hanem valaki. És nem rímelt semmi. Fú, erről már tényleg ki lehetne rakni egy adást, de a Fidesznek mi volt? Nem volt valami dala? A Fidesznek nem nagyon. A nép pártján állok, Magyarország a tét, hát ezeket megjegyzi az ember amúgy, szóval. Jó, azt hát igen, igen. De... Vannak jobbak, vannak rosszabbak, ez a Tisza dal, ez nem tudom. A vizuálja az viszont nagyon jó lett szerintem. Egy kampányfilm van 2002-ből a Fideszről, hogyha érdekel. Nem. Ez nincs, egy dalt nem írtak. A Vellor viszét AI trubadurra hagyatkozna. Hát most már Tóth Gabira. Titokzatos AI trubadur. Szegény Tóth Gabira, azt úgy szélén hagyta. Pedig ő aztán írhatna egy himnuszt a Fidesznek. Én azt adnám. Az a legjobb ebben a Tisza dalban, hogy remélem a Fidesz úgy érzi, hogy muszáj akkor most neki is írni egy dalt, és megpróbálják majd megszólítani a fideszeseket, és akkor az egy jó dolog lesz. Uh-huh. Ez egy vicces dolog lesz. Uh-huh. Azt én is alig várnám, hogy így elmondják, hogy milyen az élet ebbe az országba, hogy igen, tök jó, miért nem tetszik jó. Nektek, mindenki magángéppel utazik. Így van. Hát legalábbis az Orbánnak a gyerekei. Kérsz egy szektort, megkapod, csak mondjuk, kívánnod kell. Hát csak ideje, hogy a ragánymisiék visszatérjenek. Na hát azért nem az... misi, misa. Jó van, akkor a ragánymisa meg a kivel szokott együtt nyomni? Fú, nem tudom. Mindjárt mondom. Vagy a békedalból kéne egy második. Nagy Szilárd. Nem Nagy Szilárd. Nem Nagy Szilárd. De Nagy Szilárd. És Ragány Misa, ők a legnagyobbak. Hát meg Isten, azért. Mennyi jó dal van itthon? Ott van, Sír magába zár. Nagyon az sok a békedal. Az a békedal? Békedal? Békedal. Ez a nem, hogy békedal. Amúgy figyelj, ez már annyira nem fekszik ez a Ragány Misa dal, mert már itt Európáról szól, és mi ugye nem annyira szeretjük. Igen, de ez ugye a Covid alatti összefogásról szól. Ja, igaz. A jövő súlyos tétje nyomja a válladat. Nincs más út, az Istennel haladj. Fejből tudtad, hol van, bazd? Végtelen ezt láttam. Amúgy nem, nehéz az énekeseknek, amúgy ezt be kell vallanom, amikor ilyen klipet kell forgatni, én nem szeretem, hogyha nincs előttük mikrofon. Még akkor is, ha tudom, hogy nem működik, de legyen már valami előttük. De így, amikor semmibe énekelnek, az nem jön annyira jól ki ilyen klippeknél. Bármint amikor így, így nem tudnak mit kezdeni magukkal. No. Amikor van valami koncepció, mennek, jönnek, vagy mondjuk esnek, kelnek, mint a, nem tudom, most mi jut eszembe, nem, hát nem most vagy a Hanumán Godzillába, vagy mi a neve annak a számnak, azt értem, de hogy csak úgy állnak egy helyben, és nem tudnak mit kezdeni a kezeikkel. De ők nekik sok jó daluk volt a ragánymiséknek, volt a Drága hazám, Pataki Attilával. Pataki Attilával is volt közös dolog, szóval őknek nagyokat mentem. Nincs ikonikusabb duó, mint a Ragány Mise és a Nagy Szilárd. Egyszerűen fantasztikus. Velük mi van? Most már valami, azt hiszem, az egyik legalábbis valaminek az élén van. Minek? Ja, hogy mostanra már be kellett volna, hogy érjen ez? Ha van még erő, miért kell így állniuk szerencsétleneknek? Az a legepikebb, hogy bejön az öreg Pataki Attila, ezt még megnézhetjük. Ez még egy dal. Zenda volt. Azért a Patakinek vannak jó dalai. Ja, várja, van nemzeti dalú. Legalább nem a kör közepén állok, mert attól tényleg kikergetnének a világból. Elég volt ebből. Menjünk tovább. Hát belenézhetünk ebbe a videóba. Most kijött egy Telexen egy videó, egy olyan videó, amit én is gondolkoztam, hogy erről lehetne valami videót csinálni annó, de a Telex valószínűleg sokkal jobban megcsinálta, mint mi, mert eléggé utána járt a dolgoknak. Vietnámi futároknak utána járt. Nem baj, mert most mi beszéltünk róla. Igen. Hát ők megcsináltak a piszkos munkát. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg a videót, ezt úgyse fogjuk végignézni, mert ez egy 25 perces videó, és jól belemegy. Miért nem csináljuk azt, csak elindítjuk a videót, itt végignézzük. Hát, és akkor, amikor valami kemény van, akkor így egymást nézünk. Kemény. És itt kicsit utána megy a dolgoknak, beszél a futárokkal is, és hát hogy nem kiderül, hogy eléggé ki vannak használva ezek a vendégmunkások, gondoltad volna? Tehát valakivel leszerződnek ezek a cégek, és akkor ők tovább szerződnek ezekkel. Mindenféle cégeken keresztül jönnek be, és mindenki másikra mutogat, hogy miért vannak ilyen körülmények. És úgy is kivannak azt mondani, hogy egy csomó pénzt fizetnek azért amúgy, hogy ide jöhessenek dolgozni. Aztán mondta a futár, hogy igazából nem keres jobban, mint Vietnámba keres. Komolyan. Ja, meg hogy így átbasszák őket a SIM-kártyákkal, hogy mennyit kell fizetni, meg hitelt kell fölvenniük, mert lenyúlnak egy csomó pénzt tőlük a közvetítő cégek. Nyilván minél több közvetítő cég van, annál több a lenyúlás közben, és borzalmas körülmények között laknak, és mondta a futár, hogy nem is tud hazaküldeni pénzt, mert pont arra elég, hogy itt el legyen, szóval nem érzi ennyire. Gondolom a kiskereskedelmi láncok miatt van, a multik miatt, hogy nagyon drága. És hogyha jattot adsz egy ilyen futárnak, aki munkaerő közvetítőn keresztül van, az kiderült, hogy az kinek megy? Hát a fele elméletileg például munkaerő közvetítőnek, de szerintem nem kapnak meg semmit. A fele? És volt mutogat a közvetítőre, egyik közvetítő a másik közvetítőre, mindenki mutogat minden felé, aztán van, akit meg el se lehet érni. Na mindegy, szóval elképesztő. Csak belenézhetünk pár dologba. Az volt a mondás itt, meg szerintem nagyon sokaknak ez volt a tapasztalata, hogy kifejezetten jól lehetett keresni ugye ezzel a futárkodással. Nyilván azok az emberek katáztak annó, és nem munkaerő közvetítőn keresztül a világ másik feléről jöttek át, úgyhogy azt se tudják, hogy itt milyen az élet. Ahogyan a többi futár is, a 21 éves Nguyen Van Tong is 2 éves munkavízummal érkezett. Ő és a kollégái legalább heti 6 napot dolgoznak, de van, aki inkább egyáltalán nem tart szabadnapot. Meg azt is mondták, hogy van, ami ilyen régi cuccokat kapnak, ha elromlik, akkor rajtuk verik le, ők nekik kell kifizetni. De a legtöbbjük átverve érzi magát. Azért nem ilyen munkakörülményekre számítottak, mert hogy az Európai Unióba jönnek dolgozni. Igen, például lehet. Vagy már átverték őket, ja. Vagy mert mást mondtak neki. Kicsit kevesebbet keres, mint Vietnámban. Amit mondtam. Hát ez kell. Ez elképesztő, ja, hogy nem tudnak hazaküldeni pénzt. Ez milyen hírünket viszi a világba, hogy nem hiszem, hogy amúgy ugye a kormány nyerészkedne, meg a magyar állam nyerészkedne, hanem sokkal valószínűbb, hogy vannak munkaerő közvetítő cégek, akik nem keresztényi, jézusi tanítások szerinti, emberség szerint gondolkodnak. Ilyenkor én azt mondom a kormány, hogy Telex, micsoda oknyomozó munka, köszönjük szépen. Lecsapunk. Lecsapunk, és megoldjuk ezt, egy emberi körülményeket biztosítunk, úgyis, de nem ez lesz, hanem nem tudom, mi lesz semmi. De érkeznek idősebbek is, mint a 46 éves Nguyen Van Ly, akinek felesége és gyereke van otthon. Nekik szeretett volna jobb körülményeket biztosítani azzal, hogy az otthonától 10 000 kilométerre Magyarországon vállal munkát. Ez milyen döntés már, basszus, milyen nehéz lehet azt mondani, hogy 10 000 kilométerre eljössz a családodtól, a saját gyerekedtől, hogy pénzt keres és hazaküldj, és aztán itt állsz, hogy van ez az ország, amiben engem átbasztak, és nincsen jogorvoslati lehetőségem. Ja. Ez egy európai jogállam. Jogorvoslatot meg kár bárni egy kormánytól, a miniszterelnök öt és ebben utazik. Hát ő nem biztos ugye, hogy ebben, ez nem derült ki abból a hangfelvételből, ahol ugye a Kuruc Info szerint Orbán Viktor testvére van, azon méltatlankodik, hogy nem tudott úgy és olyan formában embereket utaztatni, ahogy ő szeretne. Hogy ide utazzon, először fizetnie kellett. 16 000 dollár! Mindazt mondták, hogy az ügyintézésért körülbelül 4 és 6 millió forint közötti összeget kellett előre kifizetniük. Ez kurva sok. Itthon össze se tudod szedni. 8 órás munkával. Havi 500 000 forintot lehet majd keresni. De ez sem volt igaz. Ha mondta 300 000-et keres, és a két évre nem jönne ki belőle az, amit befizete. Elképesztő. Körülmények is itt vannak, ahogy hol laknak. Köszönöm, mennyi bicikli meg motor. Ja. És most azt hiszem több, rengeteg ilyen, most az a még a plusz ebben a dologban, hogy rengeteg vendégmunkás most nem dolgozhat valami miatt. Úgyhogy ott állnak, figyelj. Az is látszik, hogy a szobák előtt sorakoznak a futártáskák, mert senki nem mehet dolgozni. Itt vannak egy csomó, és még dolgozni se tudnak, és mondta, hogy ilyen építkezésekre megy, hogy el tudja tartani magát, hogy egyetlen kaját tudjon menni. Ajajajaj. Mondanám, hogy csak a külföldiekkel bánik így a Magyarország, de sajnos nem lenne igaz, de azért nyilván extrém kiszolgáltatott, ha egy idegen országban vagy, ahol még a jogaid is úgy látszik, hogy nem ugyanolyan jogok. Nyelvet se beszéled, a kultúrát se feltétlenül érted. Ez tényleg nagyon nyomorult, hogy ilyen képet festünk magunkról. És mindez ugye azért, mert a kormányzatnak nincsen egy rendes átfogó terv a Magyarország jövőjéről, hanem adhok így kapkodja a fejét, és így egyszer van letelepedési kötvény, aztán van rajta felháborodás, akkor lezárják a letelepedési kötvényt, amikor már úgy elég a pénz, vagy nem tudom, azt mondtam, újra indítik a letelepedési kötvényt, de más néven. Akkor vannak vendégmunkások, akkor érzik, hogy ezt mégis nehéz kommunikálni, hogy migránsok nem, de vendégmunkások igen, és akkor állítják, és akkor haza kell küldeni több ezer vendégmunkást, és akkor megkiszorítják a magyarokat a gyárakból. Jó, akkor mégse lehet dolgozni, de azok kijöntik a gyereket is a fürdővízre, jó, az se dolgozhat, aki helyett meg nincsen, akkor más, aki dolgozzon. Meg akkor ők meg itt vannak, és utána mehetnek haza. Valószínűleg ugye a munkaerő közvetítő nem kell majd, hogy kifizesse nekik ezt. De hát a magyar kormány végül is mondhatja azt is, hogy ő leszarja, hogy ezeknek az embereknek milyen nehézségei vannak, hiszen nem magyar állampolgárok. Van. Ezt is mondhatná. Magyarország a magyaroké. Tehát én nem akarok vendégmunkás országot látni a hazámból, mint hogy migráns országot se akarok látni. Sikerült. De akkor miért így tesz? Végén van egy csáva, akinek még szívesen meghallgatom a nyilatkozatát, mert értelmesebben nyilatkozik, mint sokan egy-egy békemeneten. A rendszerváltozás óta nagyon sok minden változott. Csak egy kicsit sajnálom, mint öreg fejjel, hogy nem abban irányban, amiben mi reméltünk annak idején. Mert milyen világot képzeltél itt a rendszerváltás idején? Hát a demokrácia az alap. És attól egy kicsit most másképp van. De nem csak itt, most látjuk Amerikában, ugye máshol. Mi abban a generációban nőttünk fel. Úgy mondtuk, hogy Kádár korszakból jöttünk mi is ide. És egy kicsit úgy gondoltunk, hogy majd csak szebb lesz a világ. Kicsit több a szeretet egymás irán, és együtt építsük valami szép világot, de hát valahogy nem úgy sikerült, sajnos. Hát, érdekes, hogy van. Azért, mert kommunizmust akarnak a sok vietnámiak. Jobban magyar helyzetet, mint több millió szavazó. Szóval hajlamosak az emberek bizonyos népcsoportokat kicsit ilyen masszának tekinteni, és ez eléggé dehumanizálja őket, ugye ilyenek mondjuk a hajléktalanok, és erről is szól például a fókuszcsoporton az a párhetes videónk, de ilyenek valószínűleg a vendégmunkások, akik viszik a kaját, és akkor csak az ember frusztrált, hogy mondjuk nem értenek magyarul, de közben mögé kell látni, és nagyon nehéz, és minden, nyilván az a retorika, hogy az a populista retorika, amiben mindenféle embercsoportokat csak így dehumanizálunk, és uszítunk ellenük, az kifizetődőbb, csak nem biztos, hogy a valóságot mutatja, vagy azt az emberséget, amit remélhetőleg már ki kellett volna alakulnia. Ezek az emberek is hát azért jöttek ide, mert rákényszerültek, a családjuknak akartak pénzt, átlettek baszva, és ilyen dolog kiderül, akkor kéne, hogy a kormány azt mondja, hogy jó, akkor közbelépek, hogy itt ilyen ne történhessen többet, csak az a baj, hogy ők pont abban érdekelt, amitől ez kialakult. A magyarok érdeke az nem az, hogy ilyen kép alakuljon ki az országunkról, és hogy valaki nyerészkedjen azon, hogy munkaerőt hoz be, és aztán leszarja, hogy itt ez mit okoz a magyar társadalomban, és azoknak az embereknek mit okoz, akiket behoz. A magyar nemzet, a magyar nép az nem ebben érdekelt. Nem ez válik a hasznára, ennek az ellentéte. A magyar kormánynak nem ezt kéne képviselnie, egyetértek veled. Szóval már többször beszéltünk erről a fideszes úrról, akit úgy kellett kirakni az önkormányzati lakásból 5 év alatt sikerült talán. 5 év után végre visszaadta az általa bitorolt lakást Kecskeméti László fideszes képviselő. Eljöttünk megnézni, hogy milyen állapotban van ez a lakás, amit hamarosan egy pályázaton fogunk írni, egy rászoruló józsefvárosi család. Istenem, félek, hogy fel fog ez kúrni az a kicsinyesség, ami a fideszesekben van. Miért kúrna föl? Ez a csávó, ez minden alkalommal alulmúlja magát. Ezt tudni kell, hogy Józsefvárosban nagyon sokan szeretnének önkormányzati bérlakásban élni. Legutóbbi lakáspályázatunk eredmény. Igen, csak emlékeztetek mindenkit, hogy ez a fideszes képviselő, nem tudom, 1 millió, 1,5 millió, több mint 1,5 milliós fizetéssel 5 évig hisztizett, hogy ő nem költözik ki a lakásból, aztán előadta az áldozatot, hogy kirakták a családjával együtt, és azért vissza kell költözni a szüleihez, nem volt ideje, nem tudom, ennyi év alatt találni egy albérletet. De most nagy nehezen kirakták, ugye? Most már ő is átérzi a kilakoltatást 1,5 milliós fizetéssel. Igen, csak közben olvasom a kommenteket, még nagyon szépeket fogunk szemezgetni. Lássuk, de mi történt? Mégis mi történt? Úgy látom, hogy sajnos ez a lakás nem beköltözhető, mert képviselő úr ezt kibelezte. Miért látja úgy? A konnektorokat, a villanykapcsolókat, az ajtófélfát. Az ajtófélfát, a konnektorokat. Biztos azért vitte el ezeket a dolgokat, mert azt hitte, hogy az övé, de sajnos ez nem így van. Az ajtófélfát is elvitte. Ez egy szimbólum arra, hogy mi lesz, hogyha a Tisza egyszer átveszi a kormányzást. Így fog kinézni az ország. Így fog kinézni az ország. Az ajtófélfát is kilopják még, amit lehet. Kiviszel egy ajtófélfát? Hozzátartozik az igazsághoz, hogy ezek harmonika ajtók voltak, Ádám, amihez tartozik ajtófélfa. Ez a kicsinyesség. Mint hogyha egy sima konnektorokat ajtóhoz elviszed. A falakat nem akarta elvinni, bazdmeg? De ez mit akarsz, Ádám? Hát ez Nyugat-Európában így van. Amikor kiköltözöl valahonnan, a konnektort viszed is. Németországban így költöznek az emberek. Így, hogy az ajtófélfát is. Az ajtófélfát szerintem nem viszik, de a konnektorokat igen. Az ajtófélfát. De hát, hogy ez nyugat-európai, Nyugat-Európánál. Itt nem annyira ez. Az ablakokat miért hagyta? Arra szeretném a Jégékenvel Egyetemben kérni képviselő urat, hogy a magával vitt villanykapcsolókat, konnektorokat, ajtófélfákat és a konyhabútort legyen szíves hozza vissza. Konyhabútort is elvitte? Na várja, de azt ő vette oda. Szerintem még az a legkevésbé gáz. Beköltöztető állapotban volt. Akkor valószínűleg volt konyhabútor. Azt kellene, hogy ilyenkor, hogyha egy önkormányzati lakáson átalakítasz dolgokat, akkor a régi dolgokat vissza kell rakni. Hát gondolom. Igen. Meg azt gondolom, hogy képviselő vagyok, képviselem az embereket. A közt szolgálom. Igen. Abból élek, hogy a közbizalomra rászolgálok. Igen, és akkor azt mondom, hogy ide jön egy család, aki rászoruló, úgyhogy itt hagyom nekik a konyhabútort. Hát de ő meg is a konnektorokat is. Ő is rászoruló család volt, Ádám. Hát, és neki is meg kellett venni a konnektort. Igen. Új ajtót. Hogy lehet mindent kiszerelni? Hogy jut eszébe ennyire kicsinyes kis kecinek lenni valakinek? Hány ingert kapok ezektől az emberektől? Lehet, hogy valami nagyon különleges. Ő most nagyon megmutatta. De lehet, hogy ez valami különleges egyedi konnektor volt, Ádám. Én szeretném látni amúgy ezeket a konnektorokat. Ez a kicsinyesség ezen szintje, és ezt mi fizetjük? Mi fizetjük, bazen? Az az ember Józsefvárosban politizál, akkor megszokhatta, hogy a Fidesztől lát vérlázító dolgokat. De amit kecskeméti képviselő úr csinált, az mégiscsak egy új szint. Kiutaltat magának egy lakást, majd amikor onnan ki kéne költöznie, nem költözik ki 5 éven keresztül, még akkor sem, amikor a bíróság erre kötelezte. Miután 5 év késéssel ezt megtette, a lakást kibelezve hagyta itt. Ez a kis stílűségnek egy olyan szintje, ami még a józsefvárosi Fideszben is kirívó. Hát igen, az, hogy már a Fideszben is kirívó ez a kis stílűség, az sokat jelent. Ez még hát sokra viszi a Fideszben. Ez a kálváriája, ez rendkívül furcsa és szórakoztató is valahol, amellett, hogy nagyon szomorú. Örkény nem tudna ilyet írni mázom. Hát igen, de közben amúgy érdemes ránéznünk ezekre a kommentekre is, amik itt vannak. Mit ír a Sátri, hogy nevetséges, hogy ilyesüket egyáltalán le kellett írni, ja, hogy mik hiányoznak. Na jó, de hát nem akarjuk meghallgatni a másik érintettet, hiszen itt meghallgathattuk, jó, persze, akkor mindjárt megsajnálom. Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Krisztus, szerintem erős indítás. Édes Krisztusom, hogy nem sül a pofádról a bőr. Mindenkinek jár a 15 perc hírnév. Nagyon jó lett a mai videója, csak éppen a tényeket nélkülözi. Na, tessék. Amúgy de nem volt olyan jó a vágás, kicsit ilyen gyors volt, de hogy eléggé úgy tűnt, hogy az ajtófélfa nincs ott a helyén. Az úgy tűn? Az nekem úgy tűn. De mindjárt elmondja, hogy miért nincs ott ajtófélfa. A lakásban a kiköltözést követően a következő berendezési tárgyaknak kell maradnia. Uh-huh. Szinted ott lesz az ajtófélfa? Hát, hogy nincs. A komplett fürdőszobai felszerelése. WC, mosdó. Ez a magyarázatot, hogy figyelj, nem hát... volt benne, hogy maradjon, úgyhogy elvittem. Hát de mennyire gyökér. Nem vitte el a WC-t. Mennyire gyökér. Nem vitte el a WC-t, Ádám. Most tudom, hogy tapsold meg. Ügyes a videó. Gratulálj vágás, neki. Mert megafonos is volt, vagy volt megafonképzés, azt tudom. A lakásban található beltéri harmonika ajtók elvihetőek. De az ajtó félfák is elvihető. Ez hozzá tartozik, mondj, mindjárt mondja. Ekkora kis patkány, kis stílű, kis gecik. De lehet, hogy ugye ő berakta az újat. Mármint ezt beépítette ezeket a harmonika ajtókat. De egy képviselő vagyok egy önkormányzati lakásba. Hát igen. Szóval én amikor a képviselőinkre gondolok, mint államférfiak, nem ez jut eszembe, hogy benne volt, hogy elvihetem az ajtófélfát, elvittem. Jó, nem volt tilos. Ezen jogilag nincs probléma. És akkor jogilag nincs probléma. Morálisan? Majd igen. Szóval morálisan van? Többet van? Szeretnék, többet várok el a képviseinktől, hogy ez a magyarázkodása, az, hogy a morális rész az mindegy. Úgy tűnik, hogy én ezt elvihettem. Tehát elvittem, és akkor most úgy érzed, hogy ezt most megmagyaráztad? De úgy tűnik, hogy megvan magyarázva, de még hallgass, mert megmagyarázza. Konyhabútor szintén elvihető, mert az ingatlan használó csinálta. Az az én. A bérleménybe beépített két darab klíma, beltéri és kültéri egysége szintén elvihető. Aztán senki nem vitatta. A polgármester úr, önök gyakorlatilag a bíróság ítélet végrehajtását kérik most rajtam számon. De hogyha már 5 évig tovább lakott ott, akkor... Arról most ő nem beszél most. Ja, jó, akkor... Arról most. Ami itt a kommentekben van, tehát gyakorlatilag csak ő. Csak ő beszélt. Kommentelget, itt legalábbis sokat ugye előre sorol a Facebook maga. Hát mindegy igazi megafonos. Csak olyat vitte, amit szabad, ez törvényes volt, tehát igen, oké, hogy törvényes volt morálisan, ez rendben volt. Legalább a WC-ajtót vidd vissza, mondja Jámbor András. Ez az egész már tényleg annyira kellemetlen, vízz vissza, amit kell, aztán zárd, de csak mélyebbre ásad magad. Mit kell visszvinnem? Tesóm, az ajtófélfát, komolyan elvitted az ajtófélfát. Az ajtófélfát. És várjál, válaszolt rá. Tesóm! Az ajtófélfa a harmonika ajtóhoz tartozik, amit szintén elvihettem. De mondják neki, hogy mennyire kurva ciki vagy, amikor itt magyarázkodsz, hogy elvihettem az ajtófélfát. És akkor nem mondszolnak rá, hogy itt nem az a gond, hogy jogilag elvihetted, hanem morálisan elvihetted, de ez rendben van egy önkormányzati. Hogy ennyire nem veszik észre magukat ezek az emberek? De hihetetlen, amúgy Jámbor Andrásnak válaszol egyszer a Kecskeméti László, hogy mit kell visszavinnem abból, amihez jogom van. Remélem a lakáskijelölés is olyan törvényes és tiszta lesz, mint ez az ügy. Aztán válaszol még egyszer. Megnézte a jegyzőkönyvet, ami arról tanúskodik, hogy valamennyi beépített ajtót elvihetem? Édes Isten, mert többször is válaszol. Aj, nagyon nevetséges tényleg ez az ügy. Szegény csávó amúgy. Én értem, hogy a költözés ez mindig nagyon rossz. Amúgy így verseny van a Fideszben, hogy ki lehet nagyobb patkány, és egyszerűen valahogy mindig azt hiszem, hogy már nem sikerül, de mindig valamit kitalálnak. Ez annyira kreatívak, amikor patkánykodásra van szó, hogy minden tiszteletem érte, de hogy van, aki ezt még mindig elfogadja, hogy ez így rendben van. van, vagy nem tudom, elképesztő, hogy bármit megtehetnek, bármilyen gyökér ocsmájdalot megcsinálhatnak, és igen. Azt mondja a Bruti is ide kommentelt. A papír nem tér ki a vakolatra, szóval akár le is rángathattad volna a falról, de a nagy lelkűséged nem engedte. Köszönjük. Én nem is tudom, mit mondjak erre. Ez amúgy egyre szebb ez a sztori, ahogy bontakozik ki. Úgyhogy remélem, hogy még lesz folytatása. Már nem tudom, most már kirakták. Érted, költözne be egy rászoruló család, és nem tud. Nincsen konnektor, nincsen ajtófél. Most egy... meg kell venni még az önkormányzatot. Tényleg amúgy tehát a Kecskeméti Lászlónak ezt megelőző posztja, az pedig arról szól, hogy egy, és nem utassuk, mert ott arc is van hozzá, de hogy egy család történetét kitette, hogy tegyünk jót. Nem, egy családot a pénteki kickbox ovi edzésen kért tőle segítséget egy kétségbe esett anyuka, mert sajnos távozniuk kell az albérletüktől. Most ennek a szószó, mert ő is átélte ezt. Igen. Ja, igen. Igen. Egyedül nevel a hölgy két autista kiskorú ikret, valamint egy fiatal kamaszgyermeket, nehezen találnak helyet maguknak, és hogy reméli, hogy ezzel a megosztással tud segíteni rajtuk. Ja, igen. Hát ha majd abba kell... Képviselőnél többet nem tud, mint egy átlan állampolgár, hogy megosztja. Igen, hiszen... Minden egy teli gyomor Afrikában, és mint képviselő... Ennél többet? Nem lehet. Megoszthatja a Facebook oldalán, amit követnek. 2400-an. Így van. Hát 38% ajánlja is. Nagyon jó érzék vannak, vélemények. Mocskos tolvaj. Bájer Zsolttal együtt kézen fogva mutassák, ez a kicsinyes ocsmányság, ez vagyunk mi. Tessék, ez tetszik, akkor szavazz meg, ha nem tetszik, akkor majd gondolkozunk, mi lehetne alternatíva, de hogy erre még valaki behúzza majd az X-et. Vagy mi ez, milyen? Mióta van ott? Nem tudom, hogy ő még képviselője. Vagy már csak valami fideszes intézetbe kijelölté. Elvileg az volt, hogy ugye már ott se volt. Ja. Családapa, az van írva, az a foglalkozás. Meg a kickbox. Jól leboxol, hogyha csúnyákat mondunk rá. Fú, na mindegy. Hát jó, ez csak egy ajtófélfa, de igaz, a párt családja ennek a kedves úriembernek. De ott van. Ugyanezt csinálja, csak nagyban is amúgy. 9-es LBK, ott van ő is a testületben, legalábbis ugye a... Nem olyan büszkék rá. Ez a 14... Büszke rá a családja. Vagy micsoda, 24 október 10-i állapot szerint még... ott embergett. Nagyon jó. Örülök, hogy tiszta vizet tudtunk a pohárba önteni ezzel. Ez akkor itt megoldódott. Ez ennyi volt. Költségvetési hiány tervezett hiánynak a 40%-a februárra összejött, vagy hát márciusra, február végére. Hát ez nem olyan jó. Igen, de ilyen van. Még a év felénél se leszünk, és már eljöttük. A negyedénél, a harmadik hónap végére. Már össze fog jönni az egész? A fele? Nem, azt mondom, hogy az egész. Ja! Össze fog jönni. Ja, bocsánat. Fél év alatt. Ez valami speedrun? Azt hitte a Nagymárton, hogy ezt mindenki Nagymárton speedrun. Minél hamarabb kell. De hát nem minél hamarabb kell. Ez a maximum eddig eljárt, nem azonnal el kell érni, kijelölt a költségvetés. Bement az Orbánékhoz, hogy hú, én sietek, de még csak a 40%-a jött össze, és így... De bazd meg, Marci. Minél később kell elérni, és mi? Akkor itt egy félreértés van. Miért nem mondtátok? Hát ezt nekem kellett volna tudni. Igen. Ja, Istenem, és Orbán meg, ja, és a tej az mitől drága? És itt szaladgálnak. Ja! Úristen, drága a tej, nagy a költségvetés hiány, és így ég a ház. És úristen, mit csináljunk? Elkezdtük bepótolni a Dörner Csenge videókat. Nagy Márton már így jegyzete, már most már megtanulta, mi az infláció. Úgyhogy, igen, így nézi, hogy miért nincs új videó, bazd meg. Hogy fogok így megcsinálni ezt? De nem, szóval még a HVG is ugye erről ír, hogy ilyenkor áfa visszatérítésekre ment el sok pénz, ez ilyenkor szokta megterhelni a költségvetést, rezsicsökkentés, 13. havi nyugdíj, ugye az állampapírokra, jó hír, ki lett fizetve pénz, tehát ez most egy ilyen adat, ettől függetlenül az idei hiánycél az még mindig, azt írja a HVG, az idei hiánycél a pocsék februári eredmény után tartható lehet. Persze, hát nincsen semmi gond, 4,5%-os hiánycél. És Amerikában elkezdődött recesszió, az nem lesz hatással ránk. Ugye amellett, hogy a költségvetés nem áll a legjobban, emellett lehet, hogy a családok költségvetése is egy kis nehézségnek van kitéve. Mert? Ugyanis a KSH közölte az eredményeit. Még tovább nőtt az infláció. Az élelmiszerek drágulása 2023 óta nem volt ekkora, írja ugyancsak a HVG. Hát ez nem lesz olcsóbb már a kaja, úgy érzem. Az élelmiszerek 7%-nál is többet drágultak. Egy hónap alatt? Nem, ez a tavalyi ilyenkorihoz hasonlóan. Hát szerintem van az több is, mint 7. Hát vannak termékek, például a liszt 40%-ot, az étolaj 27-et, a tojás 24-et. Nyilván erről ugye nem számol be a HVG, amikor csökkennek az árak, amikor defláció van, akkor nem kell. Arra meg nehéz. Ugye az átlag 7,1 az nem úgy jött ki, hogy akkor abból minden 20% fölött volt, hanem valószínűleg valami olcsóbb is lett. Például a sertéshús majdnem 1%-kal. Így akarják, hogy egészségesebben éljünk, hogy mindenki 16 órás böjtöket toljon. Hmm. Nem kell annyit enni amúgy, mint száraz... amit teszik egy ember. Háromszor egy nap, nem kell. A száraz kenyér vízzel az azért nem akkora diéta, de amúgy a böjtnek megfelel. A tej 2,6%-kal olcsóbb. Na, akkor beszámolunk, Ádám. Jó hír! Olcsóbb lett a tej. Mondta, hogy a kenyér is. A kenyér is. Várjál. De itt azt mondja, a tej 22,1%-a drágul. Megőrülök, ez az előző hónapinál egy hónap alatt 27%-a drágul a tojás? Vagy mi az étolaj, meg 25-et a tojás? 2023. novembere óta. Ja, oké. Okay. Megijedtem már. A drágulás, igen. Az extrém példa, oké, liszt, izét, mik mennyivel drágultak. Egyetlen hónap alatt, januárról februárról 1,2%-os volt az élelmiszerek drágulása. Ez az előző, az éves volt. Ez leginkább, és ezen belül van az, hogy lefelé húzta a tej, tehát úgy, hogy a tavalyihoz képest 24,7%-kal drágább a tej, még így is az előző hónaphoz képest az lefele ment, úgyhogy ezt lenne fontos látod megérteni, hogy a jó híreket is tudjuk értelmezni ezekből. Tehát olyan nagyon rossz hírek nagyon rossz. Azért valójában nincsenek. Ráadásul ugye a kormány reagált Ádám, a brutális élelmiszerinflációra. Eljött az idő. Eljött az idő, most rendet rak a kormány. Indokolatlan és túlzó áremelések megfékezése érdekében korlátozza a kereskedők árrését a kormány. Megértette, hogy mi a helyzet a kormányzat. Orbán szerint az elmúlt időszakban... miért nem nézzük meg a videót? Hiszen itt van Ádám. Nézzük, mit Orbán. Mit mond Orbán Viktor, megment infláció ellenes harcos. Az indokolatlan és túlzó áremelések megfékezése érdekében tárgyalásokat folytattunk az elmúlt napokban a kereskedelmi láncok képviselőivel. Milyen kedves. Indokolatlan. Indokolatlan. A kereskedők ajánlatai messze elmaradtak az elvárásainktól, ezért úgy kellett döntenünk, hogy intézkedéseket vezetünk be a kereskedelembe. Március közepétől a 30 alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árése nem haladhatja meg a 10%-ot. Én nem vagyok gazdasági szakember, de hogyha ezt az árést... De. Csökkentik. Végzettség. Akkor lehet, hogy más termékeknek az ára fog nőni. De nem, az árrésük összességében nem lehet. Ennek a 30-nál. De ja, más 30-nál. Termékeknél behozzák ezt az árat, ugye? Ja, értem, igen. Hát, de nem az egészet mondják azt, hogy nem lehet több. Már akkor meg tönkre mennek a boltok. Bármilyen próbálják ezt megakadályozni, mindig ilyen dilettáns módszerekkel. Ez múltkor sem működött, ez 2 éve volt, hát, hogy nem működött. És mi lett belőle? Mondták, hogy ez jó lesz. Ami most 2 évesen működött. Infláció. Csak máshogy. Nem legyőztük az inflációt? Ársapka van itt megint. A kötelező akciók az nem oldotta meg az összes problémát az embereknek. De elmúlt időszakban a tojás esetén ez 40%, a vaj és a tejföl esetén pedig több mint 80% volt. Lássuk be. Ezt most nem fogom elhinni, hogyha nem gond. Elfogadhatatlan. Minden olyan élelmiszer esetében, ahol az ár és el... Milyen 80%? Még az ő, amit mondott, abból se jön ki ez a szám. Na jó, most azt, hogy múltkor... Hát a... szerintem az árrést ő úgy érti, mint egy jó gazdasági szakember, ami ő nem az. Tehát, hogy mennyiért adja el a termelő, és mennyiért veszi meg az ember a boltban. Az nem érdekli, hogy ekközben ugye van 80%. De lehet amúgy az agráriumban, tehát tényleg eléggé olcsón adják el a termék. Tehát ott nem növekedett meg nagyon az ára. Nagyon sok mindennek, amit termelnek. És ez tényleg érdekes, hogy valahol máshol rakódik rá ez a plusz. És valószínűleg amúgy a kereskedők is ráraktak egy pluszt, amikor ugye, nem tudom, a trapista sajt egy hónap alatt kilőtt az ára. Mert látták, hogy ennyiért is megveszik az emberek, akkor ez volt. De az, hogy mondjuk a benzin hogyan drágul, és annak milyen iszonyú adói vannak, ezen kívül is vannak amúgy más szabályozó lehetőségek, amivel valószínűleg ebbe a gazdasági rendszerbe bele lehet nyúlni. Úgy tűnik, hogy azt választották, amit mindenki megért. Itt itt azért vannak problémák, úgy érzem. Kíváncsiak, ezt hogy fogjuk megszívni ezt majd a nap végén. Bárcsak lenne a YouTube-on egy gazdaságelemző műsor, ami ilyen aktuális dolgokat kielemez. Ne aggódjatok. Mondjuk heti rendszerességgel közérthetően olyan problémákat, amivel nap mint nap szembe kerülünk, de mégis politikamentesen, hanem úgy, hogy hogyan működik a gazdaság, és mit tehetne ebből. Lehet, hogy milyen megoldások lehet. Lehet, hogy erre még visszatérünk hamarosan, jó? Érdekes. Az árakat csökkenteni kell úgy, hogy a fogyasztói ár maximum 10%-kal haladja meg a beszerzési árat, és ezt ellenőrizni is fogjuk. Ezeket az intézkedéseket március közepén vezetjük be, és május végéig tartjuk hatályban. Akkor felülvizsgáljuk, és ha szükséges, folytatjuk is. A túlzott és indokolatlan áremeléseknek véget fogunk. Nem fogsz. Ezen a 30 terméken bármilyen áremelkedésnek véget fog vetni. Kivéve, hogyha ez azt jelenti, hogy a termelők akkor majd emelhetik az árukat. Mert tök mindegy, az ár is ugyanannyi lesz rajta az eladónak. Tehát, hogyha most 300 forintért adta el a tejet, akkor 330 forintért adhatja el majd a boltban az eladó, de hogyha 1000 forintért adja el a termelő a tejet, akkor 1100-ért adhatja el. Hát, és aztán mi lesz? Még egy kiegészítő intézkedés fog kelleni, hogy de kötelező ilyen terméket árulni, mert amikor a bolt nem nyer ezen semmit, akkor nem fog sietni feltölteni a készleteket. De ő nyerhet rajta többet, nominálisan. Csak ugye az van, hogy akkor a termelőnek is többet kell nyernie. Természetesen ez a beavatkozás a piac rendjébe. Ha 10 ezer egy... forint a tej, akkor 11 ezer lesz, annyit tudják eladni. Ez jó. Igen. És az Orbánék azt mondják, ezt nem lehetett előre látni. Amúgy azt biztos jobban átgondolták, mint mi most itt. Aj, dehogy gondolták, annyira borzalmas dilettánsok, hogy az már, akinek 2025-ben még nem tűnik fel, az nem tudom, mit gondol. Egyszerűen fogalmuk sincs, hogy mit csinálnak. Tudom, hogy csak ennyit fogalmuk sincs, hogy mit csinálnak. Múltkor már bebizonyította Orbán, hogy nem tudja, hogy mit beszél, össze-vissza habogott, ő még mindig azt hiszi, hogy már béke van? Szerintem most nem azt hiszi. Most nem azt hiszi? Most nem azt kell mondani? Már mondta azt is. Na mindegy, Nagy Márton, meglátjuk, hogy mit varázsol majd megint. Jó, van ez így. Száj és körömfájás járvány van, és ezért cselekedni kell. Igen. Orbán Viktor és Nagy Istvánsz kéz a kézben cselekedtek is. Kimentek megnézni az állatokat, ott megnézhetjük a videót is Orbán Viktornál. Határában vagyunk. A hátam mögött látható az az állattartó telep, ahol azonosították a száj- és körömfájás fertőzésnek a vírusát. A teendő az, hogy az állományt ki kell írtani, a fertőzést lokalizálni kell, és meg kell akadályozni a továbbterjedését. Minden ott van, ahol akció van, ezt már szeretem. Mindenhez ért. Podihisztor. Igen. Az összes szakember, aki ehhez szükséges rendelkezésre áll, a pénzügyi források szintén rendelkezésre állnak, a miniszter úr pedig itt van. Ő maga is jön, most itt a Sopron megyei illetőség. Hát volt, láttad? Ott volt a miniszter. Felelősségén túl, és helyszínen ellenőrzés irányítja a védekezés munkálatait. Arra kérek mindenkit, hogy a hatóságok fölhívásait tartsák be. Nagyon jó. Megnyugtattak minket. A tévé most is. Orbán Viktorik odaálltak az elé a telep elé, de nem lehetett bemenni. Nem mehettek be, mert ilyenkor csak az mehet be, akinek ott dolga van, mert száj- és körönfájás vírust észleltek, és ki kell írtani az egész állományt. És a Hatházi Ákos már megint itt a Hatházi, itt hatháziskodik, és ott van a kép, ahol Orbánék ott rendkívül okosítanak, hát az út szélén, miközben ez mögöttük lehet. Ott van a telep. Ez jól mutatta valóban az a videó, hogy így Orbán Viktor egy állattartó telep kerítésénél áll, és mutogat bentre, mert mondták neki a szósorosok, hogy most mutogassa egy kicsit, miniszterelnök úr, jó, és akkor ott mutogat, és megvédi az országot. Azóta pedig a HVG-nek megerősítette a kormány is, tényleg nem engedték be Orbánt erre a telepre. Közleményben a minisztérium azt írta, Orbán a hatósági intézkedést a telepen kívülről kísérte figyelemmel, és itt folytatott... Irányított. Nem, mert a miniszter úr irányított. Ja, gondolom. És itt folytatott egyeztetést a jelenlévő szakemberekkel. Akkor jó van, meg vagyunk védve. Megvédett minket miniszterelnök úr. Köszönjük szépen. Az állatsimogatóinkat megmentette. Jó, van ez így. Mi van Nomádia? A V-Square-nek a cikkét, amit Panyi Szabolcs az saját Facebookján tolmácsolt, szerintem arról érdemes beszélnünk, ugyanis érdekes módon az MCC, a lengyel ultrakonzervatív abortusz és melegellenes Ordo Iuris intézet közös reformtervét tudta bemutatni nekünk, Európai Nemzetek Közössége címen, amely többek között megszüntetni, főigazgatósággá fokozná le az Európai Bizottságot, eljelentékteleníteni az Európai Bíróságot, és gyakorlatilag valami olyasféle az a együttműködésre alakítaná az EU-t, amit leginkább talán a Szovjetunió romjain létrehozott független államok közösségéhez lehetne hasonlítani, ami hát mindannyian ismerjük a független államok közösséget, hogy ez micsoda érdekérvényesítő szervezet, azzal nem lehet packázni azért a fákkal. Mindehez pedig épp amerikai támogatást keresnek. Ez az érdekes, hogy van itt egy olyan reformterv, ami az Európai Uniót leépíteni. Amerikai támogatással? És igen, érdekes módon nem köztámogatást próbálnak ennek szerezni, és kampányolni, hogy milyen jó ötletük van, mit szólnának a magyarok ehhez például, a magyar emberek támogatnák-e ezt a tervet, hanem egyszerűen bekopogtatnak Donald Trumphoz, oda mennek, hogy erre szeretnénk pénzt, egy kis pénzt szeretnénk erre? Arra szeretnénk pénzt, hogy leépítsük az Európai Uniót, azt téged érdekel erre, hogy elköltse egy kis pénzt erre? Miért szeret, mert hogy ez legalábbis ugye Panyi Szabolcs bejegyzéséből itt a szuverenitással nincs gond akkor? Én azt gondolom, hogy mint Európai Uniós nemzeteknek nem biztos, hogy az az érdekünk, hogy az Európai Uniót leépítsük. Mi? Nem, lehet, hogy más gondolunk. Szijjártó ugye erre azt nyilatkozta, hogy erős nemzeteken alapuló európai együttműködésben hisz ő is és a kormány. Emellett pedig, tehát ez amiket, amilyen összefüggéseket itt Panyi Szabolcs meg megvilágít, legalábbis érdekes, nem kevésbé érdekes, írja az Európai Unió szándékos meggyengítésén dolgozó két szervezet háttere. A lengyel ultrakonzervatív szervezet Magyarországon kevésbé ismert, pedig jelentős régiós és nemzetközi hálózat üzemeltet, miközben a lengyel sajtóban rendre felmerül, hogy valójában Oroszország érdekét szolgálják. Bár ez az Ordo Iuris... A Trumpnál is egyre többször felmerül amúgy. Vezetői tagadják az orosz-barát kapcsolatokat. Ja igen, érdekes, hogy ugye a Jesse Kerekperec azt mondta, hogy szerinte a Kreml ügynöke Donald Trump. Melyik Jesse? Jesse, de hülye vagyok, a Juhi. Bocsánat. Nem akartam, Jesse, nem tudom, melyikük fog jobban megsértődni. Tudatra ébredt, vagy mi? Ja, nem értetted, hogy lehet, hogy már, ez, már a propaganda ott tart, hogy már megtapsolják. Felemészti saját magát. Szóval ennek a szervezetnek a vezetői tagadják az orosz-barát kapcsolatot. A szervezet régóta együttműködik olyan hálózatokkal, amelyek a Kreml narratíváját terjesztik. Nézzenek oda, ez talán az MCC is. Vagy mondjuk a kormánymédia, az adófizetői pénzből. Ugye? oroszhirek.hu. Nem kell itt az oroszoknak bejönni és terjeszteni a propagandát, megcsináljuk mi azt magyar forintokból az Oligon keresztül, meg az M1-en, meg az összes többin. És olyan szervezetekkel, amelyek például szorosan kapcsolódnak Konstantin Malofejev orosz oligarchához. Az Orbán Viktor politikai igazgatója Orbán Balázs által vezetett MCC orosz kapcsolódásai is rendre felbukkannak a hírekben, bár itt arra hivatkozik a Panyi Szabolcs, hogy a ZDF dokumentum filmje rámutatott, hogy a MOL részvényekből milyen irgalmatlan finanszírozása teszert az MCC, és hogy ez a MOL 65%-ban Oroszországból származó olajjal kereskedik, de ez szerintem egy kicsit azért elrugaszkodott, hogy azért, mert Oroszországból jön az olaj, akinek MOL részvényei vannak, és abból tartja fel magát. Tehát, hogyha ez nem az MCC-nél lenne, akkor ezek állami részvények lettek volna, és akkor közvetlenül az államháztartásba folyna be az a pénz, tehát Oroszország finanszírozna a magyar államot. Ami ugyancsak szerintem azért ez nem lenne ennyire, tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy akkor itt most feltétlenül orosz befolyásról van szó, hiszen az orosz olaj, ahogy keresztül megy mondjuk Ukrajnán, meg a földgáz, és annak a tranzit díjaiból Ukrajna is részben finanszírozza magát, már pedig az ukránok szerintem most pont nem úgy tűnik, hogy Putyin bábjai lennének. Nem úgy tűnik. Ezt is megmagyarázzák. De ettől függetlenül 2022-ben pedig az is megesett, hogy az MCC akkori vendéglátóját, John Lovelandet rövid időre őrizetbe vették az Egyesült Királyságban, Oroszországnak való kémkedés gyanújával, nemrég pedig egy német oknyomozás feltárta, hogy az MCC brüsszeli székhelyű kiadványa, a The European Conservative, egy újságírót alkalmazott, aki titokban a Kreml által finanszírozott orosz titkosszolgálati hátterű Voice of Europe nevű kiadványnak is dolgozott. És érdekes, hogy így felmerülnek ilyen orosz kapcsolatok, és ott pedig nem tudom, tehát itt kéne a legkeményebb elhatárolódást bemutatnia mindenkinek. Sokoló. Főleg aki a szuverenitását teljes joggal ugye félti. Európát akarják gyengíteni, az Uniót, és kiderül, hogy orosszá van benne. Ezt kiláthatta előre. Az érdekében áll Európában megbolygatni a rendet. Igen, így Oroszország szeretné meggyengíteni az uniót, és vannak ilyen politikusok, meg újságírók, akik azon dolgoznak, hogy az uniót gyengítsék, és kiderül, hogy van orosz kötődés. Szóval ezzel háza az MCC és az Ordu Iuris, és a Heritage-nek viszik oda ezt a tervet, hogy ezt akkor pénzelje meg. Ez az amerikai alapítvány, ami hát ugye még csak nem is, tehát nem tudom, akkor ez arra fognak hivatkozni, hogy nem feltétlenül kormányzati forrásokból, hanem ezek magánforrásokból, én nem tudom. És akkor már jobb, hogyha egy külföldi, nagyon gazdag ember akar mondjuk beszólni, mint például Elon Musk. Vele nincs gond, azt tudod. Aki pedig elmondta, hogy az a kerekasztal, ami Romániában létrejött arra, hogy az orosz dezinformációs kampánynak ellenálljon valahogy a román választási rendszer és a román médiarendszer, az egy Soros Bérenc-ség. Az oroszok elleni fellépés, az Soros Bérenc? Az oroszok elleni fellépés, az civil szervezetek által vezetett cenzúra. Ráadásul, tehát ez a vélemény szabadságot azt próbálja elnyomni. Hát nem is tudom, a liberális elit azért, hogy mindenkit átmítsenek. Én sose értem, hogy ebbe akkor mi az endgame. Az, hogy elfogadást hirdetnek, hogy mindenki legyen elfogadva úgy, amilyen. Senki ne legyen azért elnyomva, mert valamilyen kisebbséghez tartozik, valamilyen vallási, etnikai, szexuális kisebbséghez. Ezt a gonoszok. Aha. És a jók azt mondják, néha megkavarodom, hogy ez nincsen rendben, mert a valódi szólásszabadság az, amikor lehet kart lengetni. Így van. Mert mint a politikában is azzal szavazatot gyűjteni, és úszítani háborúra, meg embercsoportok ellen. Nem egy szeretetteljes világot vetít előre. Azt akarod mondani, hogy amit az jelképez, azt már egyszer kipróbáltuk, és nem működött? Hát igen, és ezt már akkor is lehetett látni. Ezt sokan már akkor is látták. Igen. Nem mindenki. Hát igen. Amúgy ez nagyon tetszik, ez a padi ott azon a képen. A kerti törpéknek szokott ilyen szokálni. Igen. Meg úgy tűnik a néhány románnak. Szóval, hogy Románia ellenállása az orosz befolyási kísérletnek, az cenzúra. Korábbi hír, ugye itt a müncheni biztonsági konferencián beszélt a J.D. Vance, és szóba került Románia is. The situation has gotten so bad that this December Romania straight up canceled the results of a presidential election based on the flimsy suspicions of an intelligence agency and enormous pressure from its continental neighbors. Now, J.D. Vance ismét tanúbizonyságot tesz arról, hogy vagy nem tudja, hogy mi történik a világban, vagy csak egyszerűen nem érdekli. Azt mondja, hogy Romániában törölték az elnökválasztás eredményét, amin ugye Georgescu nyert, mert hogy? Azt mondja, hogy flimsy. Egy gyenge, nem jól alátámaszható megállapításának, egy titkosszolgálatnak, tehát erre alapult ez a döntés, egy ilyen kis semmire kellő titkosszolgálati megállapításra alapozva, és természetesen leginkább a szomszédos államok nyomásának köszönhetően, ami hát nyilván akkor hát, Bulgária, Magyarország, azt nem. Azt ő is Ukrajna. Tudja, mi haverok vagyunk. Még Ukrajnát el is tudom képzelni, hogy ő nekik nem örült volna, vagy ők nem örültek volna egy orosz párti vezetésnek Romániában. Ezek mi nagyon. Igen, úgy tűnik, hogy Magyarországtól viszont nem érkezett valószínűleg túl nagy politikai nyomás erre, már hogy ezt tegyék nem meg. Nem szállt az Orbán érvényesíteni és gratulálni neki. Amúgy érdekes módon nem. Hogy nem. Tehát, hogy azért, mert ez egy erősen NATO kötődésű ország. Na jó, viszont nem ez történt, hanem csak öt különböző jelentés állította ezt egyszerre, és ennek hatására döntött úgy az Alkotmánybíróság, hogy akkor ez legyen. De amúgy itt mond még valami. Itt vársz amúgy, hogy most ki ő, hogy tudja a külpolitikát? Ja. Az alelnöke Amerikának? Vagy? Ah. Szóval... Aki éppen külpolitikával kapcsolatban felszólal. Ja, most azért nem várható minden. Nem Elon Musk, hogy mindent tudjon. Ez olyan, mint hogy azt, hogy elvárnád Szijjártótól, hogy tudja, hogy akkor mikor, hogyan kibejárkáltak az oroszokat. Igen, vagy Orbán, hogy alakulnak ki az árak a boltban, vagy Nagy Márton gazdaságról tudjon egy-két dolgot. De ez nem elvárható. Manapság már nem itt tartunk. Szóval ez történt, és elmondta J.D. Vance, hogyha a demokráciád annyira gyenge, hogy néhány százezer dollárért vásárolt orosz befolyással megdönthető, akkor az annyit is ért. Majd meglátjuk, hogy az amerikai demokrácia hogy áll ellen ilyen kísérleteknek. De szerintem... Sehogy, mert nem áll ellen, hanem bepucsit. De érdekes, hogy ez nem annyira konstruktív hozzáállás, hogyha így a saját szövetségeseiről beszél, és úgy tűnik, hogy valóban nem annyira szövetségesek vannak így, tehát szövetséges országok, mint ideológiai szövetségesek egyesek számára, és ez rendkívül szomorú mások számára, például az én számomra. Egyben nem engedélyezte végül Georgescu-nak az indulását a Román Választási Bizottság az elnökválasztáson, úgyhogy zavargások törtek ki Romániában. Viszont ez még nem jelenti azt, hogy Georgescu nem fog tudni indulni, hiszen technikai probléma volt az ő indulását tekintve. Mikor lesz a választás? Azt mondja, március 15-éig még van lehetősége új vagyonnyilatkozatot benyújtani a Georgescu-nak, és akkor lehet, hogy indulhat a választáson. Figyelj, a közeljövőben. Jó, majd kérje. Igen, de érdekes, hogy ugye a Georgescu-val nem csak ennyi volt a probléma, hogy a vagyonnyilatkozatában, tehát hogy vannak ellentmondások, és emiatt talán nem biztos, hogy indulhat, hanem ugye az őt támogatók között is nagyon furcsa dolgok merültek föl, orosz befolyásra is gyanakodtak a román hatóságok. Ráadásul, aki a kampányát finanszírozta, az már bírósági felügyelet alatt áll. Közben Romániában elfogtak embereket, akik pedig megpróbálták volna kiléptetni Romániát a NATO-ból, és ezzel kapcsolatban szervezkedtek, és ezzel kapcsolatban Oroszországba is utaztak, és onnan visszajövetelük kor figyelték le őket. Erre azt mondani a másik szövetség, tehát az ellenlábas szövetség vezetőjének az alelnökeként, hogy hát akkor ez ennyit is ért, ez nagyon furcsa. Nekem már semmi se furcsa. Itt most már nem az van, hogy remélem a legalkalmasabb politikus van ott, aki tényleg szakértő, hanem bazeg, vajon mennyire kúrja el a dolgokat? Remélem nem annyira kúrja el, mint a másik úrnál. Nem a szakértelemben bízol már, hanem abban, hogy nem sikerül annyira belerúgniuk valamiba, hogy eltörjön, vagy nem tudom, érted? Ez egy másfajta szorongás, mint az, hogy most jó, és vajon melyik a policia, az most rosszul számolja ki a dolgokat, lehet, hogy valamit elront, nem? Imádkozom, hogy ne roncsa el annyira, hogy ez visz, de hát mindig ránk cáfolnak, szóval. Ez egy érdekes világ, ahol ennyire dilettáns emberek vezetik most a rengeteg országot, ez szerintem hát félelmetes legalábbis, de ez egy érdekes évtized, ez a 2020-as, nagyon érdekel, mi lesz ebből. Legalább nálunk ugye felkészültek a vezetőink, ahogy láthattuk. Nem lehet nagy probléma. Nagyon érdekel, hogy 20-30 év múlva, hogyha történelem visszatekint el az időszakra, ez hogy lesz így értékelve? Hogy mi lesz amit leszűrünk tanulságként. Írjátok meg kommentben, hogy szerintetek mi lesz a fő tanulsága ennek az évtizednek. Én nem tudom, most bizakodó legyek, vagy kevésbé, vagy pont, hogy még jobban szorongjak. Én nem tudtam még eldönteni, de megértem azt, aki nem akar a politikával foglalkozni mostanában. Pedig... Mindig érdemes bizakodónak lenni, és ezekkel a dolgokkal pedig muszáj foglalkoznunk, és látjátok, hogy nem csak úgy lehet, hogy akkor itt lenyomasztjuk magunkat, és szomorkodunk, hanem úgy is lehet, hogy nevetünk a visszásságokon. Meg hát, hogyha tisztában vagyunk vele, és minél többen tisztában vannak, hogy az irány nem biztos, hogy annyira egészséges, akkor lehet, hogy egy szép napon, ha elég ember érzi azt, hogy változás kell, akkor lehet, hogy egyszer változás lesz. Egyetértek. Hajrá. Mondhatnám úgy is, hogy... Nyomod. Nem, valami dalból akartam idézni. De már nem emlékszem, az egyik ellenzéki dalra se. Mondhatnád úgy is, hogy élni hívla. Élni hívla. Tényleg jó. Mi még itt vagyunk, mert még nem vagyunk Fehér Oroszország, de közelítünk felé, meglátjuk. És nincs második állampolgárságunk, hogy kitétsenek. Ja, addig is tudtok támogatni minket, akár feliratkozással, az is tök jó, köszi szépen. Vagy a kopasz simpánzon, a nagy készlet kisöpréssel is, hogyha vásároltok valamit, vagy a Patreonon, vagy az IPON kosárkódunkkal, az IPONon vásároltok. Mi jól van ez így kosárkóddal, hogyha azt használtok, amikor vásároltok az IPON.hu-n, de a legtöbbet azzal támogattok minket, hogyha visszatértek holnap is, és megnézitek a holnapi Jól van ez így-et is, mert holnap mi ismét itt leszünk. Esti. Itt lesztek.